putom ruci i kopera dva. Sjećam se ko danas, sirotinjo moja, morao je otić da odhrani nas. I nikada više vratio se nije, ostavio dušu, u svijetu je to. Zadnje su mu riječi, vratit ću se sine, kad zaradim para, sirotinji to. Može babo, sad da vidi moj, ove naše dvorce u Podrinju svom. I da vidi majku, kako tužno plače, što te nema babo, pored Drine naše. I nikada više vratio se nije, ostavio dušu, u svijetu je to. Zadnje su mu riječi, vratit ću se sine, kad zaradim para, sirotinji to. Naše, sad je isto sve, običaj stari, pjesma čuje se. Samo moj se babo, meni usnu javi, i kroz san prozbori, gdje si sine dragi. I nikada više vratio se nije, ostavio dušu, u svijetu je to. Zadnje su mu riječi, vratit ću se sine, kad zaradim para, sirotinji.